Můžeme si promluvit. Ne. Co je to tentokrát? Můj otec snad by zešílel, kdyby jen tušil, co jsme provedli. Ale jsem já večer náhodný jsem měl a nikdo nic nezjistí. Jak to hledíš? Tady to je černé na bílé a nic nikdy nemůže. My jsme nejlepší, my jsme na lidé, píše míče sám, jestli tam jste. Jako dva lidé, nic nám nehrozí, tak se netrap vinou, co hrozí. Máme další plán a nás nikdo nepředčí, to ví. Vždyť nad člověk je všem lidem přece nadřazen. Sám celé město pokoří, když má hlídka za svěrně, bude držet stráž. Ve které kapitole Nietzsche píše o žhářství, ta je určitě vynikající. Víš sám dobře, že pokud uděláme další podobnou hloupost, můžeme se s právnickou školou rozloučit. Měli bychom dělat jiné věci, než jenom pálit se na skladiště. Nic z toho dělat nechci. Nemůžeme prostě... Jestli se nechceš účastnit mojí zábavy, rozhodně se já nebudu účastnit tvůj. Ale to ještě chci. Myslel jsem, že náš vztah už trochu vysvěděl. Myslel jsi špatně. Vidím, že žijí domů nejdne. Přijím ti nádherné léto a skvělý život. Nebudu tě bránit. Moji pomoc k překračování zákona přece nepotřebuješ. Potřebuju bez sebe to vždycky zpacka! Prosím? Bez tebe to vždycky zpacka. Ještě nikdy si neřekl, že bys mě potřeboval. Nemůžu do toho jít, Richard, ty mě zradíš. Já vždycky udělám to, co chceš ty, ale ty nikdy neuděláš to, co chci já. No ty jsi mě vážně zklamaný. Dělal jsi takové pokroky, ale teď nejsi. Tohle míš být, jak jsi tušíš. Neumíš se za mě postavit, jenom mě ruší. Přesto ti teď novou šanci dávám. Vyřešíme to pěkně podle práva, smlouvou platnou. Smlouvou? Spíšeme, co bys dělat měl, co bys měl sílu, co bych plány svých od tebe chtěl. Necháš si líbit, já ti si to splním, nepřáňu. A kdybych nechtěl tvoje zájmy chránit, ta smlouva platná. Můžeš být už klidný, všechno má řád, ať se umí. Každý z nás, že bude nakonec rád, a už se dále bude přijít. A sám klidně celé formuluji, že jak se potřebuji, usni se a po boku mi stůj. Bude jak prosím, neměl bys všechno o tom bát. Činí návrh, nebudu udělávat, než právní kontrakt, platný kontrakt, co zařídí, co chceš, i co chci já. Jestli smlouvu vzát se zdráš, je pryč tvá možnost jediná. To je ten psací stroj, co si mi ukradl. Opatrně, opatrně. Je to velmi cenný exemplář. Tak je rozbitý. C jsou dost nízko a T dost slabý. Zmlkni na tyč. Počkej. Potřebuju brýle. Já, Nathan Leopold, ti to službu svou přísahám. Co večer bych chtěl, to splnit. Za ní rád dám vše, co bych měl. Jen tolik, co dostanu sám. No jak myslíš? Teď já. Na to v odpovědi přísáhneš. Já, Richard Lowe, nejdna uspokojím. a žádá, co chce. Hned, když provede výše uvedené, tak může za svý služby mé. Tohle je skvělé cvičení smluvního práva. Piš. Hotovo. Výborně. A teď ta nejlepší část. Co? Proč? Co sakra? Indiá? Proč? Protože to tak chci. Protože to tak bude víc zavazující. Nastav prst. Nastav mi prst. Stačí tenhle ostrý nástroj vzít a kůže dotknout se jen. Já dobře to znám. To mám. No vidíš, jak se shne krev, je první nutnosti děl. Víte, to pozor si dál. Mám teď pomoct k tobě? Ne. Postarám se o sebe sám. Naše životy to navždy spojí. Náš vztah teď má nový řád. Ten bude se ctít. Vždyť kvůli to krve nelze nám lehko brát. Ať začne všechno to skrpít. A nikdo o tom vědět nemusí. Jedeme tajně. Kdo se něco zjistit pokusí, snaží se marně s pevným řádem, co už oba známe. A do školy pak pěkný příklad máme. Právní kontrakt, platný kontrakt, kde každá strana bude spokojená. Doufám, že i kontrakt je.